สายต่อไปนะครับที่มารออยู่ผมขออนุญาตข้ามไปสายคุณต้นเนาะคุณต้นปัจจุบันอายุ29ปีครับคุณต้นบอกว่ามีประสบการณ์ของเพื่อนเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผ่านมาแล้ว10กว่าปีและต้นให้ชื่อเรื่องว่านัดกับผีตอน5ทุ่มเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณต้นอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณต้นครับ สวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับต้นสบายดีนะ สบายดีครับพี่ โอ้โหเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะต้นนะวันนี้นะ ครับผม ครับผมพี่ขวัญถามก่อนเลยครับตอนนี้อยู่ที่ไหน อยู่ที่บ้านครับพี ่ที่อยุธยา อยู่ที่ปราจีนครับพอดีผมมาช่วยน้าทำงานที่จังหวัดปราจีนครับ อ๋อที่ปราจีนฝนตกไหมครับวันนี ้วันนี้ไม่ตกครับพี่ขวัญเมื่อ2วันที่แล้วตกครับ โอ้โชคดีเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะร้อนจะฝนอย่างนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆระวังสุขภาพด้วยนะ ครับผม โอเคนะครับผมมากันที่เรื่องราวนี้ดีกว่าบอกว่าเป็นประสบการณ์ของเพื่อนเล่าให้ฟัง ครับพี ่10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับ ผมต้องย้อนไปเมื่อ10กว่าปีนะครับพี่ขวัญ ครับ คือเรื่องนี้มันก็มันเกิดขึ้นในช่วงยุคที่แบบตอนนั้นที่เป็นโซเชียลคือเป็นไฮไฟกับแคมฟ็อกครับพี่ขวัญ ครับผม คือพวกผมเนี่ยก็จะมีกลุ่มกันประมาณ 5-6 คนนะครับที่เป็นเพื่อนกันทำงานบริษัทเดียวกัน คร ับ ตอนตกเย็นกิจกรรมเราเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปเล่นเน็ตนะก็คือไปเล่นเกมเล่น YouTube อะไรเงี้ยครับก็ไปกันแล้วทีนี้ก็นั่งเล่นอยู่ได้สักพักนึงครับพี่ ครับ ไอ้เพื่อนผมเนี่ยไอ้คนที่ชื่อโจเนี่ยครับก็ได้เล่นแคมฟ็อกแล้วได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งในแคมฟ็อกก็มีการนัดแนะกันแลกเบอร์กันนะครับทีเนี้ยผมก็เห็นแล้วว่าเจ้าโจเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กะลิกะลิผมก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเอ้ยมีอะไรวะมีสาวเหรอมันก็บอกเออใช่ใช่ใช่เนี่ยผมก็ถามว่าเอ้าสาวที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยอยู่ในจังหวัดเดียวกับเราเนี่ยแต่อยู่คนละอำเภออ๋อผมก็เลยอ๋อโอเคผมก็ถามว่าเออแล้วยังไงล่ะบอกเขาจะให้ไปหาแล้วทีนี้เจ้าพอหลังจากเลิกเล่นนะครับพี่ร้านปิดปุ๊บ4 ทุ่มเจ้าโจเนี่ยก็ได้ไปชวนเจ้าช้างเพื่อนผมอีกคนนึงไปเพื่อขี่ไปอีกอำเภอหนึ่งเพื่อไปหาผู้หญิงคนนี้ก็ออกเดินทางนะครับประมาณ5 ทุ่มกว่าถึงนู่นก็เกือบ1 ทุ่มพอไปถึงปุ๊บนะครับก็เอาเบอร์เนี่ยโทรหาว่ามาถึงแล้วแล้วปรากฏว่า3 คนนี้ก็มาครับพี ่ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า3 คนนี้เป็นสาวประเภท2หมดเลยนะครับใช่ครับแล้วพาไปถึงนะปุ๊บเนี่ยพี่ก็ไปรอเขานะครับพี่ประมาณสัก3 นะครับพี่ขวัญ3 คนนี้ก็มาพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีการคุยกันนั่งคุยกันสักพักนึงก็มีอีก2 คนนะครับก็เลยบอกว่าขอตัวที่จะกลับก่อนเจ้าโจเนี่ยก็เลยขับรถไปส่งแล้วให้เจ้าช้างเนี่ยนั่งรอเจ้าโจก็หายไปเลยประมาณ2 ชั่วโมงแล้วก็กลับมาครับพี่ฝันพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็เลยพากันเข้าบ้านว่าเออเนี่ยอยากนอนแล้วนะก็เลยพากันเข้าบ้านเดี๋ยวผมจะเริ่มแต่ตรงนี้เลยนะครับพาไปถึงบ้านปุ๊บนะครับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นสาวเพศสองพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่เขาพูดว่าแม่หนูกลับมาแล้วนะแต่พอพูดครับไม่มีเสียงใครตอบรับกลับมาแล้วเสร็จนี้ปุ๊บก็เดินเข้าบ้านนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเจ้าช้างเพื่อนผมเนี่ยคนเนี้ยมันเป็นคนที่ช่างสังเกตและด้วยความที่ว่าไปต่างที่แล้วก็ไม่ใช่บ้านเรา ครับ เจ้าช้างเนี่ยก็สังเกตครับพี่ว่าบ้านเนี่ยทำไมมันเก่าแล้วก็พื้นเนี่ยมีแต่ฝุ่นถึงขนาดว่าเราเดินนะครับพี่ขวัญเป็นรอยเท้าเราขึ้นไปเลยครับพี่ หรอ ใช่ครับแล้วพาเดินเข้าไปปุ๊บเสร็จปุ๊บก็พากันขึ้นมาข้างบนนะครับ ก็เริ่มนอนกัน3 คนเลยก็มีเจ้าโจเจ้าช้างผมแล้วก็สาวที่2คนนั้นก็นอนกัน แล้วเจ้าโจเนี่ยเขาคิดว่าเขาหนาวเขาหนาวแล้วผู้หญิงคนนี้สาวที่2คนนี้ครับก็เลยไปเอาผ้าห่มมานะครับพี่ขวัญ แต่ผ้าห่มนะครับผืนใหญ่มากคือผ้าห่มเนี่ยสามารถคุมรถกระบะได้คันนึงเลยครับ จริงครับพี ่ผืนใหญ่ครับ แล้วเจ้าช้างเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันผ้าอะไรวะเนี่ยบอกว่าห่มคนบ้าเลยมันใหญ่ขนาดนี้ครับเสร็จปุ๊บผมต้องบอกนะครับก่อนผมเริ่มเล่าภาพไปหน่อยนึงคือบ้านหลังนี้นะครับไม่มีไฟเลยสักดวงไม่มีไฟแล้วรอบบ้านก็มืดแต่ว่าตรงที่ไปเนี่ยมันมีบ้านคนนะครับแต่ว่าก็ห่างกันแบบว่า 30เมตรหลังนึง20เมตรหลังนึงอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็นอนไปสักพักหนึ่งเจ้าช้างเนี่ยเกิดปวดท้องครับพี ่ พอปวดท้องปุ๊บก็เลยถามคนนั้นว่าห้องน้ำอยู่ไหนผู้หญิงก็บอกว่าอ๋ออยู่ข้างล่างเจ้าช้างก็เดินลงไปครับพี่พอเดินลงไปเสร็จปุ๊บก็ไปตกใจเสื้อตัวหนึ่งที่ไปแขวนอยู่ในห้องน้ำคืออารมณ์เจ้าช้างคือตกใจมากครับว่าเฮ้ยเพราะว่าบ้านไม่มีไฟนะครับพอตกใจปุ๊บก็พังงะแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปปรากฏว่าเป็นเสื้อแขวนอยู่ก็ไม่มีอะไรทีนี้เข้าไปนะครับพี่ก็ไปนั่งทำธุระเสร็จปุ๊บพอเราจะตักน้ำนะครับพี่ก่อนเพื่อทำความสะอาดใช่ไหมครับพี ่ แต่พอช่วงขันลงไปครับกลับไม่มีน้ำครับผมให้พี่ก่อนนึกนะครับว่าเหมือนห้องน้ำห้องเนี้ยมันถูกปล่อยล้างประมาณ 4-5 ปีครับคือมันช่วงปุ๊บมันเสียงขันน่ะกระทบกับปูนแก๊ก โอ้อ้ าวเจ้าช้างก็เลยตกใจอะตกใจว่าอ้าวเอาไงดีล่ะทีนี้น้ำมีได้ไงทำไมบ้านคนมันไม่มีน้ำถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดมีคนอยู่มันก็ต้องมีคนดูแลบ้านพอเสร็จปุ๊บครับอ่ะเจ้าช้างก็เลยไปหาอะไรมาเพื่อทำความสะอาดชั่วคราวไปก่อน คร ับก็กลับขึ้นไปครับและทีนี้หกโมงใกล้เจ็ดโมงเจ้าช้างเนี่ยซึ่งนอนไม่หลับอยู่แล้วทั้งคืนเลยเพราะว่าระแวงแล้วกลัวก็เลยสะกิดเจ้าโจว่าเฮ้ยตื่นกลับบ้านเถอะวะเจ้าโจก็ตื่นมาครับแล้วช็อตที่ตื่นนะครับพี่ขวัญเจ้าช้างหันไปมองผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นสาวเพศสองเนื้อตัวครับพี่ซีดเหมือนคนจมน้ำมาแล้ว 2-3 วันครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เลยสะกิดเจ้าโจบอกไอ้โจมึงดูดิเนี่ยไอ้โจก็เจ้าโจก็หันไปก็ตกใจครับเจ้าช้างบอกว่าเฮ้ยกลับมีเชือกผูกกับบ้านกลับบ้านพอเสร็จปุ๊บทุกคนก็รีบออกมานะครับพี่ขวัญก็เลยขับรถกลับบ้านกันแล้วจุดพีคอยู่ต่อจากนี้ครับพี่พอกลับบ้านเสร็จปุ๊บเจ้าโจดันลืมเสื ้อ ลืมเสื้อไว้บ้านหลังนั้นพี่ขวัญฟังใจไหมครับที่ผมบอกว่าได้มีการแลกเบอร์กันนะครับพี่ขวัญโทรคุยกันตอน5 ทุ่มแล้วตอนเช้าโทรกลับไปนะครับพี่เสียงปลายสายเป็นออเปอเรเตอร์พูดว่าเบอร์นี้ยังไม่เปิดให้บริการแล้วเมื่อคืนคือโทรคุยกันได้ยังไงแล้วก็พยายามโทรคุยกันโทรติดต่อกันพี่ก็พูดคำเดิมว่าเบอร์นี้ยังไม่เปิดให้บริการ อ๋อคือโจพยายามโทรหาแล้วย้ำอยู่นั่นแหละพยายามไปโทรหาว่าเออเนี่ยจะเข้าไปเอาเสื้อนะอะไรอย่างงี้ถูกไหม ใช่ครับพี่ขวัญ แต่ว่าโอเปอเรเตอร์คือที่ให้บริการเนี่ยของเบอร์เนี้ยก็จะตอบอัตโนมัติแล้วว่าเบอร์นี้ยังไม่เปิดใช้บริการ ใช่ครับพี่ขวัญถ้าเกิดเราปิดเครื่องก็จะขึ้นว่าปิดเครื่องนะครับถูกไหมครับ ถูกต้อง มันการมาขึ้นในอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เลยหันมามองกับเจ้าช้างว่าเฮ้ยเอาไงดีวะพอดีลืมเสื้อแล้วเสื้อตัวเนี้ยคือเพิ่งซื้อมาแล้วก็ซื้อมาแพงด้วยอะไรเงี้ยครับ เสียดาย เสียดายใช่ครับก็เลยขับรถกลับย้อนไป40กิโลเพื่อไปบ้านหลังนี ้โอ้ไกลมากอ๋อครับ ไกลมากครับพี่ก็พาไปถึงครับเจ้าโจเนี่ยก็ลงไปแต่เจ้าช้างไม่เข้าไปนะครับเพราะเจ้าช้างเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดแน่นอนเจ้าโจเขาเดินเข้าไปครับพี่ขวัญครับบ้านล็อก อ้าว บ้านล็อกนะครับพี ่ แล้วก็มีป้าคนหนึ่งครับที่อยู่แถวนั้นเขาถามว่าไอ้หนูเองมาหาใครป้าโจบอกว่าอ๋อป้าครับผมลืมเสื้อไว้บ้านหลังนี้เพราะเมื่อคืนผมมาบ้านหลังนี้ผมจะมาเอาเสื้ อ แล้วบ้านนะครับพี่ขวัญปกติชาวบ้านเราตื่นนะครับประตูเนี่ยหรือหน้าต่างเนี่ยต้องเปิดก็รับลมถูกไหมครับแต่บ้านหลังนี้ครับสภาพเหมือนไม่ได้อยู่มาแล้ว5 ปีครับแล้วเมื่อคืนเข้าไปคือแล้วทีนี้ครับพี่ขวัญก็เลยป้าก็เลยถามว่าไอ้หนูเอ็งพูดใหม่สิเอ็งมานอนบ้านหลังนี้ได้ยังไง เ จ้าโจบอกก็จริงครับเมื่อวานนี้ผมมากับเนี่ยผู้หญิงคนนี้ครับที่เป็นสาวเพศสองเนี่ยผมมากับพาผมมานอนเขาบอกว่านั่นเอ็งอ่ะน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะเอ็งน่าจะโดนเขาแล้ว เฮ้ย โตถามโดนอะไรครับป้าป้าเขาบอกว่าไอ้หนูบ้านหลังนี้เขาตายกันทั้งครอบครัวมา5 ปีแล้วไม่มีใครอยู ่ พี่ขวัญเขาผมพูดขนหัวลุกเลยครับพี่ขวัญ เฮ้ยขนแขนลุก แล้วทีนี้ครับไอ้จะบอกว่าป้าโกหกผมเหรอป้าบอกว่างั้นเอาอย่างนี้โต ็บอกบ้านเป็น2ชั้นนะครับพี่ขวัญข้างล่างเป็นปูข้างบนเป็นไม ้ครับ ป้าก็งัดหน้าต่างครับบอกอ่ะเองเสื้อเองอยู่ไหนปรากฏเสื้อเจ้าโจอยู่ในบ้านครับพี่เจ้าโจเดินเข้าไปเอาเสื้อแล้วหันไปขวามือของบ้านครับ ครับ ลูกมรณะครับพี่ติดเรียงกันเลยครับพ่อแม่ลูก เฮ้ยรูปของคนในบ้านครอบครัวนี้ที่ตายยกครัวนะ ถูกต้องครับพี่ขวัญไอ้เจ้าโจวิ่งออกมาเลยครับพี่ทะลุแบบว่าเหมือนคือคนตกใจพี่ปีนหน้าต่างออกมาเลยครับแล้วตาบอกไอ้หนูเอ็งตกใจอะไรตาถามว่าใช่ไหมใช่ไอ้คนนี้ไหมที่มันเอ็งมากับมันเมื่อคืนบอกใช่ครับป้าใช่ใช่ใช่เลยคนนี้แหละครับนอนอยู่กับผมด้วยเมื่อคืนพันนั่นเสร็จปุ๊บเจ้าโจก็วิ่งออกไปเลยพี่วิ่งออกไปหาไอ้เจ้าช้างที่รออยู่ปากซอย คร ับ ไอ้เจ้าช้างบอกใช่ใช่ไหมวะไอ้โจบอกเออใช่จริงๆว่าอย่างที่มึงสงสัยเลยพันนั่นเสร็จปุ๊บพี่ก็พากันกลับเลยครับแล้วประมาณหลังจากนั้นมาได้สองสามวันก็เลยเหมือนประมาณว่าพยายามโทรกลับไปเบอร์นี้ครับพี่ขวัญก็ขึ้นเหมือนเดิมว่าหมายเลขนี้ยังไม่เปิดให้บริการค่ะ ก็ยังโทรกลับไปอีกอ้าว ใช่ครับเพื่อแบบว่าคือมันสงสัยนะพี่ว่าเฮ้ยเมื่อคืนกูโทรคุยกับเขาได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับพี่อ่ าฮะครับ ใช่ครับพยายามติดต่อแต่ก็พูดเหมือนเดิมครับใช่ครับเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่ขวัญ โอ้ไปนอนกับผี ถูกต้องครับพี ่คือพี่กำลังจะนึกตามว่าโอเคสมัยก่อนเนี่ยแคมฟ็อกนะมันก็มีหนุ่มๆสาวๆที่นัดเจอกันมาแชทกันเปิดกล้องกันนัดกันว่าเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วยิ่งอำเภอเดียวกันหรือว่าจังหวัดเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ไกลหรอกเอาพูดตรง ๆ ถึงแม้ไกลขนาดไหนหนุ่มสาวมันก็มีพลังมีแรงที่จะไปหากันอยู่แล้ว ใช่ครับเพราะด้วยตอนนั้นเนี่ยเจ้าโจเขาเพิ่งออกมอเตอร์ไซค์มาใหม่เลยครับกำลังเถื่ออะไรอย่างนี้ครับพี่ขวัญ นะครับก็ไวเฟี้ยวอ่ะว่างั้นเถอะนะ ครับใช่ครับประมาณนั้นที่16-17 โอ้แต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยคือช้างเนี่ยช้างเอะใจละว่าเฮ้ยทำไมบ้านหลังเนี้ยมันดูแบบแปลกๆวะมันดูเก่าจังมันดูแบบไม่น่ามีคนมาอยู่เลยแล้วที่สำคัญคือยิ่งตอนไปเข้าห้องน้ำอ่ะเป็นพี่ก็ตกใจนึกภาพอารมณ์ออกต่างจังหวัดนะครับต ่ างจังหวัดนะครับเปิดประตูออกไปปุ๊บเนี่ยเห็นเสื้อแขวนก็ตกใจเหมือนกันเพราะบ้านไม่มีไฟสักดวงอย่างที่น้องต้นเล่าให้ฟังเริ่มต้นบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีไฟสักดวง ใช่ครับ ถูกไหมฮะเปิดประตูไปปุ๊บแล้วที่สำคัญคือมันตอกย้ำความรู้สึกของช้างอยู่แล้วที่เอะใจอยู่แล้วว่าห้องน้ำทำไมมันดูเหมือนไม่มีใครมาเคยอยู่ถึงแม้ว่า ใช่ครับ ถึงแม้ว่าผ่านการใช้งานหรือว่าคนที่ไม่ได้เข้าห้องน้ำนานๆเนี่ยแต่ว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่นะมันก็ต้องมีน้ำบ้างแหละถูกไหม อ่ะใช่ครับพี่ขวัญน้ำค ือ ต้องอยู่ในอ่างใช่คร ับ มันก็ต้องมีอย่างน้อยถ้าเกิดว่าน้ำมันใกล้จะหมดมันก็ต้องมีเหลือติดก้นถังก้นอะไรอย่างนี้บ้างแต่อันนี้ไม่มีเลย ใช่ครับ เนี่ยเอะใจแต่พอลืมตาขึ้นมาเกือบเช้าเห็นสภาพของน้องคนนั้นร่างผอมซีดเหมือนคนจมน้ำมานาน ใช่ครับ แล้วทีนี้ก่อนที่เราจะออกมาจากบ้านหลังนั้นก่อนที่ตัวของโจและก็รวมไปถึงช้างเนี่ยได้ถามคุณป้าคนนั้นไหมว่าสาเหตุของการเสียชีวิตทั้งครอบครัวของบ้านหลังเนี้ยคือ คุณป้าเขาบอกว่าคือด้วยคุณพ่อคุณแม่เขาของเขาที่เสียไปเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแต่ไอ้น้องคนที่ว่าเห็นเนี่ยพี่จมน้ำตายครับใช่ครับ โอ้ยครับ แล้วพี่ขวัญครับทีแรกคือเรื่องเนี้ยพี่จริงผมจะฟังมาก็จริงนะครับแต่ผมมาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นตรงที่ว่าวันเดียววันที่เกิดเรื่องว่าก่อนจะไปเพราะเจ้าโจชวนผมแต่ผมไม่ไปครับพี่ขวัญใช่ครับแล้วเจ้าช้างเนี่ยก็เลยสงสัยว่าทำไมไปถึงแล้วอ่ะทำไมต้องออกมาหาตอนตีสาม เออนั่นดิ ใช่ฮะแล้วตีสี่เข้าบ้าน โอ้โหคืออันนี้พูดเลยนะคิดตามนะเหมือนอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวเช้าแล้ว ผมว่าน่าจะไปประมาณนั้นครับ เออวิญญาณเจอแสงแดดหรือว่าเช้าอะไรเงี้ยมันคงแบบได้เวลากลับเข้าบ้านเขาแล้วอ่ะ ใช่ครับเพราะว่าพี่ขวัญตอนที่เจอกันนะครับก็เหมือนผมกับพี่ขวัญเนี่ยเจอเราคือเป็นคนปกติใช่ไหมครับตอนที่เขาไปเจอแต่พอเช้ามาพี่ขวัญเหมือนทุกอย่างมันกลับสู่ความจริงกับพี่ขวัญ โอ้ไม่แล้วทีนี้ย้อนกลับไปก่อนเริ่มต้นที่นัดเจอกันแล้วพอนั่งคุยสักพักเนี่ยสองคนน่ะสาวสองคนที่มาเขากลับก่อน ใช่ครับ คนที่ไปส่งเนี่ย ก็คือ เจ้าโจครับ เจ้าโจนะครับได้ถามโจว่าตอนไปส่งเขาหายไปตั้ง2ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรแปลกๆป่าววะ เจ้าโจก็บอกว่าเจ้าโจขับรถไปนะครับพี ่ เจ้าโจบอกเลยว่ามันคือที่ไหนก็ไม่รู ้ เพราะว่าไปถึงปุ๊บสองคนนั้นบอกว่าให้จอดตรงนี้แหละเจ้าโจก็เลยได้รถกลับ เ จ้าโจก็ยังนึกเลยว่าเฮ้ยผมโทษนะครับพี่ก่อนว่าเฮ้ยกูมาที่ไหนวะแล้วก็เลยอัดเจ้าโจก็ด้วยความแบบเขาก็ยังแบบขนองครับพี่ก็เลยไม่ได้ใส่ใจมาก ครับ เพื่อจะรีบกลับมาหาสาวคนนี ้ ก็เลยรีบบิดรถกลับมาครับ โอ้แต่ข้อมูลที่ต้องบอกว่าหายไป2ชั่วโมงแสดงว่าไปส่งไกลมากนะ ใช่ครับพี่หวานน่าจะไกลนะครับผมคิดว่า2ชั่วโมงนี่มันโหมันไปไหนได้ไกลมากครับสองเวลา2ชั่วโมง แบบโอ้โหโอ้ ใช่ครับ ครับผม หรือผมมองอีกมุมนะครับพี่หวาน ครับ ไม่แน่นะครับอาจจะขี่ไปแต่ว่าไม่ไกลหรอกแต่ว่ามไม่ถึงทักทีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอก ใช่พี่จะพูดคำนี้เลยเหมือนถูกบังตาไว้เหมือนแบบ ใช่ครับ ให้เสียเวลาวนอยู่ตรงนั้นแหละจริงแล้วไปไม่ไกลหรอก ใช่ครับพี ่ ต้องพี่ขวัญครับเรื่องเนี้ยมันอาจจะไม่น่ากลัวหรือว่าได้เห็นแบบน่ากลัวนะครับแต่ว่ามันขนลุกครับพี ่เฮ้ยขนลุกนะพี่ฟังจังหวะแบบขึ้นไปแล้วไปเจอสภาพแบบนั้นแล้วตอนปีนขึ้นไปเอาเสื้อตัวเองแล้วเห็นเสื้อตัวเองวางอยู่ตรงบริเวณที่นอนเมื่อคืนนี้แล้วมันเหลือบไปด้านขวามันเห็นรูปของคนตายเต็มเรียงหมดเลยเต็มบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะ แล้วที่สำคัญพี่ขวัญไปเห็นรูปไอ้คนที่นอนด้วยเมื่อคืนเนี่ยครับพี ่โอ้ยอ้าวครับผมขอบคุณมากต้นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เพื่อนเจอมานะครับแล้วต้นก็ถ่ายทอดได้ดีมากเลยนะพี่บอกเลยนะ ครับโหผมตั้งใจนะพี่หลังจากนั้นที่ผมโทรไปเล่ากับพี่ขวัญเรื่องจริงหรือไม่เนี่ยผมก็มานั่งพยายามนึกว่าเอ้ยเราเคยแบบไปนึกถึงเรื่องนี้พี ่ ผมโทรไปหาเจ้าช้างแล้วบอกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเถอะเรื่องนี ้งั้นคราวหน้านะไปสอบถามเพื่อนๆในกลุ่มเรานะครับถ้ามีเรื่องเล่าอีกก็จะโทรมาที่เดี๋ยวช็อกก็ได้โคตรช็อกก็ได้นะ ครับผมพี่ขวัญ โอเคขอบคุณมากครับต้น ครับพี่ครับ สวัสดีครับ